Allahu Allahu Allahu Allah Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah तेरे दो मेरे निशा थे अब तक मेरी राहों में लेकिन अब तेरे कदमों के साए नहीं है निगाहों में बीच सफर में साथ क्यों छोड़ा तूने मुझको दिया बिछोड़ा तूने मुझको दिया बिछोड़ा क्यों नहीं रखा पनाहों में देखे वो मेरे निशान थे था मेरी बाहों में तू था मेरी बाहों में अल्लाह अल्लाह पूछ रही है मेरी रूह अल्लाह अल्लाह अल्लाह पूछ रही है मेरी रूह तेरी लगन में बिलख रहा हूँ कैसे तुझको पाऊँ मैं दो राहे हैं मेरे सामने किस पे चल कर आऊँ मैं रास्ता है काजल जैसा एक सुबह के आंचल जैसा एक सुबह के आंचल जैसा इस पे कदम बढ़ाऊं मैं कांटों पे चल के मिल जाएगा मेरी इन राहों से तू मेरी ही राहों से अल्लाह अल्लाह अल्लाह पूछ रही है मेरी रूह अल्लाह अल्लाह अल्लाह पूछ रही है मेरी रूह Allahu Allah Allah